Tak oto rozbudzająco minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. O liściu w swych rzadkich włosach nieprędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi i nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie. Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi i nic. Wsiadł drugi podobny, nad człowiekiem się zlitował. Tamten się pogłaskał w główkę, liścia sobie schował. Bo ja, mówi, jestem z lasu, bo ja, mówi, jestem z lasu i już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. To nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. Elektryczne gitary dziś na dzień dobry, a jak zwykle o tej porze czas na piosenkę dnia. Dziś Etwia. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear. So maybe we could get down now. I want you to be mine, lady. To hold your body close, take another step into the no man's land. Before the longest time, lady, I need you, darling. Come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Love is a blaze, I saw flames from the side of the stage. And the fire brigade comes in a couple of days. Until then, we got nothing to say and nothing to know. But something to drink and maybe something to smoke. Let it go until our roads are changed. Singing we found love in a local rave. No, I don't really know what I'm supposed to say. But I can just figure it out, then hope and pray. I told her my name, I said it's nice to meet you. Then she handed me a bottle of water filled with tequila. I already know she's a keeper. Just from this one small act of kindness, I'm in deep. If anybody finds out, I'm meant to drive home. But I drank all of it now, not sobering up. We just sit on the couch, one thing led to another. Now just kiss on my mouth. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, oh, oh, oh. Właśnie, ta piosenka z drugiego albumu Sheerana X, którego to premiera planowana jest już za miesiąc, a wielokrotnie dziś do usłyszenia Edek, między innymi po siódmej w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem 7:15, Patryk, bardzo delikatnie i pięknie, ciekaw jestem, kto już obudzony. Tak jest, zaczynamy nowy dzień, bo jak napisał pan Stefan, świat jest tak piękny, że szkoda czasu na sen. A no właśnie, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Polecamy kontakt z nami oczywiście na trzy sposoby, a zatem trzy szybkie już teraz, jak zwykle, czas, start. A na rozgrzewkę też pięknie i delikatnie plastik. To będzie taka właśnie niekołysanka. Szybszy cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. Oko wtuli w mrok. Kłam, pięknie kłam. Ciemna noc. Potrzeby dzisiejszego dnia zmieniamy tekst nie na ciemna noc, a ciepła noc, a za oknami już właściwie widno. No i budzikowcy wspólnie z nami, bardzo się cieszymy. Jako pierwszy dziś SMS-owo pan Henryk wita wszystkich, co prawda jeszcze nie na S3, jak zdradza, ale jeszcze chwilka, zapinamy czerwony ciągnik do żółtej naczepy i w trasę. Dziś trasa Lubin Gubin. Pozdrawia pan Henryk. Bardzo się cieszymy, że i żarciki również o tak nieprzyzwoitej porze się trzymają. Jako pierwsza dziś mailowo pani Agnieszka z Krakowa. Krótko i na temat. To już czwartek. No wiadomo, czwartek minie już za chwilkę, już za rogiem weekend. A jako pierwszy pan telefonicznie, pan Wojtek Busikiem po Bielsku i po okolicach Bielsko-Biała górą. Pozdrawiamy wszystkich tych właśnie budzikowych przodowników. A dla tych, którzy teraz za kółkiem, Rendezvous. Graj obrazy przez auta szybę. Obrazy przez auta szybę. Kolory przez auta szybę. Ogrody przez auta szybę. Minut po godzinie czwartej, no to rozpoczynamy nawiedzenia. Przed nami czwartek, 22 dzień maja. Słońce obudzi się już za 10 minut, a jak łatwo wyliczyć, dzień potrwa 16 godzin i 2 minuty, no to zajdzie 4, 5, 6, 7, 8, 9, po 20:30. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ponad 8 godzin. Dziś imieniny Heleny, Julii, Rity i Romy. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Sobą. droga, zieleń trawy. Dałeś mi kiedyś coś, co sprawia, że już nie dźwięczy w uszach cisza. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Przy tobie zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą drzwi. Budzik. Zdjęcia moskito. No tak, moskito zazwyczaj przypomina nam, że sezon na moskity się zaczyna. A my teraz przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii z 22 maja. W 1813 roku, a więc 201 lat temu, urodził się Ryszard Wagner. Był kompozytorem, poetą i dyrygentem, a zasłynął jako twórca Walkirii oraz Łotarenu. Pisał także prace teoretyczne, wśród których najbardziej znana nosi tytuł Sztuka i rewolucja. Zmarł w 1883 roku. 129 lat temu zmarł Victor Hugo, francuski poeta, dramaturg, powieściopisarz i polityk, a jego poezje z lat 20. XIX wieku stały się manifestacją francuskiego romantyzmu. Hugo zdobył rozgłos dzięki utworowi Nędznicy. 84 lata temu urodził się Jan Ciszewski, niezwykły sprawozdawca radiowy i telewizyjny, wspaniały komentator sportowy, popularyzator piłki nożnej, także hokeja na lodzie i sportu żużlowego. Jan Ciszewski zmarł w 1982 roku. To oczywiście tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy także muzycznego kalendarium już za niecałą godzinę. Pan od pogody w natarciu, prognoza już za moment. Czy to jest przypadek, że jakoś tak składa się życie właśnie na? Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. A kiedy wychodzisz, ja jeszcze śpię. Pracuję nocami, wychodząc z pracy będziesz spieszyć się, by spotkać mnie, chociaż na chwilę. Czy to jest przypadek, że jakoś tak układa się życie właśnie na? Skończyłaś studia, pracujesz w szkole, co rano wychodzisz po marne grosze. Zasypiam przy tobie, budzę się sam. Ambicja, jaka została nam, to ratować ten tydzień, zanim stanie się taki jak inne. Tydzień minie, raz, dwa, przecież za nami już środa, jak się mawia, środa minie, tydzień zginie. Przed nami czwartek i oto 4:30. Czas na prognozę pogody. A ze wschodu napływa suche i ciepłe powietrze kontynentalne, wczoraj polarne, wcześniej polarno-kontynentalne, dziś ciepłe i suche kontynentalne. Wszędzie ma być słonecznie i ciepło, wiatr południowo-wschodni słaby i umiarkowany. nad morzem oraz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. W ciągu dnia chłodniej w Kotlinach Karpackich oraz nad samym morzem, chłodniej 21-23 stopnie. A w pozostałych regionach już zdecydowanie więcej, prawie 3 dychy. Na wschodzie 26, w centrum, na południu oraz na krańcach północnych 27-28. Najwyższa temperatura na zachodzie do 29 stopni. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powieki. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza. Daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza uwalnia mnie. Tak, tak. Pana synoptyka też, żarciki się trzymają. Punktualnie o 4:30 przeczytałem Państwu prognozę pogody, najświeższą, jak wolą niektórzy, najnowszą, jaką dysponowałem. I 4:31 pojawiła się najnowsza depesza, najświeższa prognoza. I co? I pan synoptyk jednak podtrzymuje, że napływa suche i ciepłe powietrze polarno-kontynentalne. To pierwsza wyraźna zmiana w prognozie, choć może jakoś niespecjalnie odczuwalna, ale to co ważniejsze, że jednak nie wszędzie ma być słonecznie, co prawda ciepło, ale jednak w Bieszczadach oraz w Beskidzie Niskim zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. No mam nadzieję, że za minutę pan synoptyk nie odmieni zdania i o śniegu. Ani słowem. Choć o śniegu będzie, bo w Europie wczoraj tak, sypnęło. Zachęcam do wysypu listów porannych, także wiadomości tekstowych, adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa polecamy państwu gorąco. Przypomnę tylko budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. A z budzikowego alfabetu na M dziś, co prawda z Basią Monika, to przed chwilą, za moment Mika, ale wcześniej Martyna. Wszędzie gdzie chcą, może przy nich jest racja, w końcu żyje się raz. A więc prośmy o sukces i sięgajmy do gwiazd. Znałam głupców przegranych, którzy wielbią swój błąd. Dla nich radość jest grzechem, ich pałacem jest kąt. Niepowodzeń medale ozdabiają im pierś. Niosą klęski, posłanie niby prorok lub wieś. Swych słów, gdy na wszystko masz nazwę, jesteś cały i zdrów. Precyzyjnie określą każdy odcień i stan. Znajdą piękno i wartość twoich cierpień i ran. Wiem, co jest mądrością, co jest życiem bez wad. Jeśli mnie o to pytasz, próżno tracisz swój czas. Żyj jak musisz i możesz i nie marnuj swych sił. Rób co robisz najlepiej. Reszta marna jak pył. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Time. Make up your mind. loving needs a deadline. Every single time. Time is a lifeline. Give it all our time. Say it all. Make up your mind. Does this loving have a deadline? Don't come around until you decide. Every single time. Let's move on. Every single time. This loving needs a deadline. Time is a lifeline. Give it all our time. Make up your mind. Does this loving deadline. Ale właśnie niektórzy nie śpią, bo deadline'y gonią. 18 minut pozostało do godziny 5. Zachęcamy do porannej korespondencji. Te pierwsze i kolejne sygnały od Państwa już napływają. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej już w robocie. Rowerkiem do pracy. No i ciepło, by nie powiedzieć gorąco. Pan Łukasz z Gliwic, kurier, także boksuje się z poranną rzeczywistością. Pan Jarek o tym, że dalszy ciąg upalnej, pięknej pogody, a wróble od rana spać nie dają, tak hałasują. To w Głogowie, choć podejrzewam, że w wielu miejscach, także i u nas za oknami na Myśliwieckiej 15 i też słychać poranny koncert. No oczywiście za pół godziny przy szeleście prasy, troszkę tak uchylimy szerzej okna, Państwo również mogli to usłyszeć. Pan Łukasz Tapicerz radośnie o tym, że jest okej, i pan Artur z samego rana również gorąco pozdrawia. Upał 16 stopni w Toruniu. Żeby się rozgrzewać, to jakoś dziś niespecjalnie, ale dla pobudzenia można poćwiczyć i tych wszystkich niedobudzonych mobilizuje w ten właśnie sposób nasz wierny słuchacz, pan Artur. Również, jakkolwiek to zabrzmi, gorąco pozdrawiamy. 17 minut pozostało do godziny 5. Tak pięknie, 10 minut po wschodzie słońca. Shi i Ubalocha. Siebie wtedy znienawidzono mnie. za 13:05. W Hiszpanii spadł śnieg i to nie żaden żart, naprawdę. Co prawda niewielka, bo 5-centymetrowa warstwa pokryła okolice pasma górskiego Gredos w Kastylii oraz Galicję, region na zachodzie Półwyspu Iberyjskiego, no ale te 5 centymetrów, najpierw gradobicie, potem opady śniegu, zaskoczyły w drugiej połowie maja mieszkańców na zachodzie Hiszpanii. A niemniej zdziwieni byli turyści spacerujący górskim pasmem położonym w Galicji. Niewielka warstwa białego puchu pokryła Sierra de Gredos, łańcuch górski, Park Narodowy w Kastylii, no a biało zrobiło się nawet w okolicach Madrytu. Tamtejsi synoptycy zapowiadają, że na słońce trzeba będzie poczekać w Hiszpanii do przyszłego tygodnia. No, dodajmy, że dzięki śnieżnej zimie i w sumie stosunkowo chłodnej wiośnie dłużej czynne były tamtejsze wyciągi narciarskie. Ostatnie trasy zjazdowe w Andaluzji zamknięto dopiero przed 10 dniami. No i warto podkreślić, że sezon tam trwał ponad 160 dni. Skorzystało z niego prawie 1 000 000 osób. Co to się porobiło? W Hiszpanii śnieg w maju, u nas upały prawie 30-stopniowe. No to ja wybieram jednak Finlandię. A z Finlandii nasze ulubione reggaeowe rytmy. Jukka pojka. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Hei, hei. Kun mä kerron sulle, mikä saa mut syttymään, mikä saa mut näihin tansseihin jäämään, enkä pois täältä mielelläni lähtiskään, ellen pääsi sua kotiisi viemään. Nekin takana mun lempari DJ, ja se soittaa meille vain hyviä biisejä, enkä pois toivoa parempaa seuraa. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaamis, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Salamon, homon. Kuin oltais tunnettu aiemmin, voi olla, et mä vaan fiilistelin. Löysin jotain, mikä sytyttää mun lemmeen. On kello 3 ja musiikki vaimenee, aikansa kaikella niin se vaan menee. Nyt on aika mun maljani täyttyy ja yli läikkyy. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Yhdestä puusta meidän teistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Käsi varsillaan aaltoille, niin kuin aallokko vahtoinen. Muotinsa allani hikoillen, iloiten. Vuoksi ja luode, lisää tuntemuksia tuode, tunne sarastaa ja koittaa Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Sä oot silkki mun sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka läikehtii. Sama virtaus, taivas ja maa, toisensa kohtaan. Rukostaa, hei, hei, hei. Sä oot silkki sylissäni, niin kuin lämmin vesi, joka lainehtii. Yhdestä puusta meidät veistettiin, päästä varpaisiin. Rozgrzewające, rozgrzewające, bo wiem, co państwo mają na myśli, żeby tylko ta Finlandia, no właśnie, to nie Finlandia, a dzień otwarty tu w Trójce. Zresztą, jak słusznie zauważył ostatnio nasz słuchacz, no tak jak dzień otwartych drzwi, to wiadomo, że przeciąg był. A i że państwo mobilizują pana Budzika do biegania, no to jak człowiek biega, do tego przeciąg. Wszystko składa się w jedną całość i tak to brzmi, jak brzmi. Jukka Pojka to w Budziku, wprost z Finlandii, nasze ulubione regałki. Pani Wiola wspólnie z nami, bardzo się cieszymy. Będzin, Grodziec również i pan Darek także potwierdza. Poranek przyjemny, rześki, można jechać do pracy oczywiście w kruciaku. No właśnie, i to też, na to też trzeba uważać, bo w kruciaku rzeczywiście może być przyjemnie, ale na przykład w aucie, kiedy to sprawna albo nawet ponadsprawna klimatyzacja, to też można się nieźle załatwić. Zdrowia życzymy wszystkim przeziębionym właśnie w drugiej połowie maja. Za 7 minut piąta. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Pokochał, czy wiesz, moich stóp nikt nie pragnął. Futi, futi. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Bloody, bloody. No mówiłem, no i już. Trzeba uważać z tą klimatyzacją, bo jakaś chrypka czy przeziębienie w maju się nie pojawiło. Pani Małgosia z Wągrowca wspólnie z nami rozpoczyna ten dzień, także pani Asia z Podkonina. Nieśmiało co prawda, ale donosi, że czuwa pogoda. Cudna. Szkoda, że człowiek musi siedzieć w pracy. Oczywiście nie narzekamy, nie narzekamy. Czwartkowy poranek piękny. Ptacy oczywiście ze swym koncertem w natarciu. Temperatura także. Już teraz w okolicach Konina 17 stopni. No to ciepło i optymistycznie, jak zwykle. Z uśmiechem na twarzy pani Asia spod Konina. No, inaczej być nie może, jak z uśmiechem na twarzy, jak człowiek już po zajęciach kulturalnych. Zaliczone. Dopisujemy do listy budzikowej obecności. Jak zwykle bardzo dziękujemy za poranną korespondencję. Ciąg dalszy po godzinie 5:00. Po 5:00 także powitanie nowego dnia. Kartka z muzycznego kalendarza. Będzie szelest prasy, a przed samą 6:00 spotkanie z kolejnym zespołem, dziś zagranicznym, majowo, trzyliterowo, nasz majowy cykl. To i więcej po 5:00, a do 5:00 4 minuty i Michael Jackson. Thank you.